الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم القرآن الكريم دي أول دفارش كمسول من بيان أول نفايك طول بنجد يشخبره اول مقدمه و مقدمه کې وو خبرې بیان شولې دغه مقصدونه او شریعي تعلق او د ټول قران کریم سره هغه شپږ مقصدونه وو او توحید رسالت صدق الكتاب ایمان بالآخرت او جهاد او انفاق فی سبیل الله دا شپږ مقصدونه وو نو شپږ وو دا دیارلس مقصدونه شو او دو هغه مقصدونه چې د هغې تعلق د ټول صورت سره و چې هغې ته دعوه او دلایل وایي نو دا پنځلس مقصدونه شو او بیا څوارلس هغه مقصدونه وو چې د هغې تعلق و د جدا جدا آیتونو سره په هغه څوارلس مقصدونه کې و هغه مقصدونه وو چې هغه د تاکید د دعوې دپاره ذکر کېږي چې هغې ته زجر وایي تخویب ورته وایي بشارت او تسلی وه ترغیب او تشجیع او تزید من الدنیا امور دافعه للعذاب دا هغه مقصدونه دی چې دا تاکید د دعوې دپاره ذکر کېږي او اووه چې دی قاعدې وي هغه قاعدې چې د هغې د وجې نه بصیرت حاصلېږي په فهم د آیتونو کې هغه کومې قاعدې وي هغه یوه قاعده وه د ادخال الهي او دارنګې اعاده د بعد عهد او قاعده وه د ان لفظها طبنا و ماء باردا او قاعده وه په لفظ د کذلک کې او قاعده وه په لفظ د شا کې د سمکی اسو قاعده شوی وو قاعده کمی کمی شوی دو پاتې شوی طریقې د تعلیم او اندماج اندماج متوي اندماج متوي طریقې د تعلیم او اندماج اعاده د بعد عهد ادخال الهی او دا قاعده ده الله تبنا و ما ان باردا او قاعده په لفظ د سمه کې او قاعده په لفظ د کذالک کې او څو قاعده شوي وو قاعده شوي نو ودا مخ کې ودا سوارلس سوارلس او پنځلس نهي شوري او وو خبرې بیا په تتمه د اصول کې دي او کومې کومې وي وو خبرې چې هغه په تتمه د اصول کې وي یو بحث ته قسم وو بل هغه شروع د سورتونو اقسام د شروع د سورتونو بل بحث د چاو د قسمو بل د چاو نه د نسل بحث وو شروع د سورتونو اقسام د شروع د سورتونو او دغه رنګې د تفسیر تاویل تفسیر برای فرق د درې شنو فرق وو بل د قسم بیانو او بل د نسخ بیانو او بل اسباب د چاو د نزولو اسباب د نزول او بل د ربطونو بیانو او بل اسماء او صفاتو دا وو خبرې په چا کې وي په تتمه کې وي نو نهش او وو شپږ دېرش زموږ اصولو کې ټول دا شپږ دېرش خبرې بیانېږي پوه شوئ پې د دې پورې څو بیان شوی وو خبرې په مقدمه کې بیان شولې بیا کومې کومې بیان شولې اول مقصد کې توحید بیان شو بل چا بیان شو دویم رسالت و شروع کېږي په توحید کې د توحید تعریفونه وشو او اقسام د توحید بیان شو او د هغې مقابل کې بیا څه و شرک د شرک دوه قسمونه اعتقادي او فعلي بیان شو اعتقادی سلور قسمونه بیان شو د فعلی دو قسمونه بیان شو. ای په زمن کې شرک بیل برکات بیان بیا وشو، او به د څه شي بیان شو؟ عنوانات د مسلې توحید بیان شو، او دارنګي عقاید او اعمال د مشرکین هم بیان شو. د دې سپورې بیا د مشرکینو اقسام هم ذکر کړه، چې د مشرکینو غټ قسمونه څو؟ څلور قسمونه. اقسام یې ډېر دي په قرآن کریم چې پی غالباً رد کوي، نو هغه څو قسمونه؟ څلور قسمونه. د دې سپورې دا بحث وشو، دا پنځه ورځې درس کې دا خبرې شوې. په نني درس کې هغه درېیم مقصد بیانېږي، دویم مقصد او اصل چې هغې ته رسالت ویلی کېږي. مخکې موږ وویل چې په ټول قرآن کریم کې شپږ یا اته مقصدونه بیانېږي. زموږ بعضې شیوخ تنظیم او آداب مستقل ذکر کوي، نو اته مقصدونه جوړېږي، او بعضې تنظیم او آداب د جهاد سره ذکر کوي، نو بیا شپږ مقصدونه جوړېږي. توحید، رسالت، صفت القتاب، ایمان بالآخرت، او جهاد او انفاق فی سبیل الله، دا شپږ خبرې دي. و بعد استادان تنظیم و آداب بیل وسه ذکر کوي، نو بیا څه جوړېږي؟ اته جوړېږي. نو بهرحال دویم اصل مقصد هغه اثبات د رسالت دی. دا مقصد هم قرآن کریم ډېر په کامل او واضح طریقې سره ثابت کړی دی، د دې لپاره چې د منکرینو کوم شک او شبه پاتې نه شي. او بیا د اثبات د رسالت دپاره ډېرې طریقې دي، مختلفو طریقو باندې اثبات د رسالت کوي، خو موږ د هغې نه یو څو طریقې سره پرالو. تنشیط الاذهان کې طریقې ډېرې دي، خو موږ د هغې نه یو څو په اسانه طریقه باندې رالو. یوه طریقه کله اثبات د رسالت کوي په طریقه د تحدي او عجز ددی سره، تحدي او عجز ددی، یعنی الله تعالی وایي که چېرې دا پیغمبر رښتین نه وی او دا قرآن یې د ځانه جوړ کړی وی، نو راشئ تاسو هم دغسې یو کتاب یا سورت جوړ کړئ. لیکن هر کله چې تاسو عجز یوئ، داسې کتاب یا سورت نشئ جوړولی، نو معلومه شو چې دا رښتینی پیغمبر دی او دا کتاب یې د ځانه نه دی جوړ کړی. په دې پوه شوئ؟ دې ته تحدي وایي. دې ته څه وایي؟ تحدي، یعنی هغې ته الله یو قسم له چیلنج د مقابلې ورکوي. که دا پیغمبر رښتینی او یقیني نه وي او دی په دې خپله دعوه کې دروغجني، نو راشئ تاسو هم دغسې یو کتاب جوړ کړئ. لیکن هر کله چې دغه کتاب نه شئ جوړولی، نو معلومه شوه چې تاسو دا پیغمبر دی، صاحب د وحی دی، وحی ورته کېږي. او دا مطالبه دی نه ټولو پنځه صورتونو کې شوې ده، په سورت بقره کې، یونس کې، سورت هود، سورت بنی اسرائیل، سورت تور کې. لکه سورت بقره، یونس او هود، د درې واړو کې داسې وایي: وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. او سورت بنی اسرائیل کې وایي: قل ان اجتمعت الانس والجن، دغه الفاظ ذکر کوي. سورت تور کې وایي: فلیأتوا بحدیث مثله. نو بهرحال په دې پنځه صورتونو کې دا طریقه شوې ده. دویمه طریقه د اثبات د رسالت داره چې دا پیغمبر ځکه رښتینی دی چې ته وحی کېږي او ده ته آیتونه لوستلی کېږي. لکه سورت نساء کې یو سل درې شپېته کې دا طریقه ذکر کوي: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الله يقين وحي كري تاتا لك أسرنجي من وحي كري ونوح عليه الصلاة والسلام تا نور پیغمبران ترس سردنا. فالت الله سوي من دي پیغمبر تا وحي كو لتا وحي كيجي لك مخ كان بي عليهم السلام تا وحي شوا. ندريما طريقة دارا، دريما طريقة الله تعالى دا بياني چې ګوري دا پیغمبر ځکه رښتینی دی چې دی د غیبو رښتینی خبرونه واقعیت بیانوي، حالانکه نبی علیه السلام په هغه وخت کې یا په هغه مکان کې موجود نه و. مخکني واقعیت بیانوي حالانکه دی په هغه زمانه کې یا په هغه مکان کې موجود نه و، او رښتینی خبرونه د پخوانۍ زمانې بیانوي. نو معلوم شو چې د توحید کی یو دارشتنی پیغمبر دی. نو کدا سورته آل عمران کې ذکر کای سلور سلویختم نمبر آیت دو سورت آل عمران ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. مخکی واقعات بیان شو د زکریا علیہ السلام واقع بیان شو د مریم بی بی او د هغې د مور واقع او حالات بیان شو. الله تعالی و چې ګوره په دغه وخت کې ته موجود نه او ته د غیب خبرونه بیانې نو دا دې خبرې دلیل دی چې ته صاحب وحی تا ته وحی کیږي د الله تعالی د پیغمبر د الله تعالی د طرف نه. دغرنګې سورت یوسف یو سل دویم کې ذکر کوي د یوسف علیه السلام تفصیلي واقع بیانوي. نو اخیر کې بیا د نبی علیه السلام صدق بیانوي یو سل دویم کې ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. یوسف علیه السلام تفصیلی واقع بیان شو. الله تعالی وی دا د غیب خبرونه مونږ ته بیانو حالان کې ته په دغه موقع موجود نه وې او د یوسف علیه السلام تفصیلی واقع بیانې نو دا دې دلیل دی چې ته رښتینی پیغمبر یې تا ته وحی کیږي. دارنګه سورۃ قصص سلور سلویښتم آیات کې وایي هلته هم تفصیلي واقعات د موسی علیه السلام بیانیږي. نو بیا الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي وما كنت بجانب الغربي اذ قزوينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. الله چې کله موسی علیه السلام ته وحی کېده د او حالات بیانې او حالان کې په وخت کې موجود نه وي. بیا وروسته وایي وما كنت بجانب الطور نادينا ولكن رحمه من ربك. دغرنګې په تور کې چې کله موسی علیه السلام ته وحی کېده نو د او حالات بیانې حالان کې د دغه تور په میدان کې امته موجود نه وي. دا دې دلیل دی چې ته رښتینی پیغمبر یې او تا ته وحی کیږي د الله تعالی د طرف نه. نو بهرحال درېیمه طریقه دا ده. څلورمه طریقه د اثبات د رسالت دا ده چې دا پیغمبر ځکه رښتینی دی چې دا خالص امی دی، مخکې لوستل یا لیکل نه دي کړي او داسې ناشنا کتاب بیانوي. نو معلومه شو چې دا رښتینی پیغمبر دی، یو خالص امی سړی چې د مخکې نه لیکل او لوستل نه دي کړي او داسې ناشنا کتاب بیانوي. نو دا هم د دې دلیل دی چې دا رښتینی پیغمبر دی. لکه دغه سورت عنکبوت کې اته څلویښتم کې ذکر کوي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. الله وینه وی ته چې تا لوست مخکې دې نه کتاب او نه دې خط کړی او په ښي لاس تا باندې د مخکې نه دې نه لوستل کړي دي او نه دې لیکل کړي دي. پنځمه طریقه دا ده چې دا پیغمبر ځکه رښتینی دی چې الله تعالی ګواهي کوي د ده په رسالت باندې. که دا مخلوق ګواهي نه کوي دی نه مني نو الله تعالی ګواهي کوي. سورت رعد په اخیر کې راځي درې څلویښتم نمبر آیات دی چې کله سورت ختمیږي قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم وایه پوره دی الله ګواه په مابین زما کې مابین ستاسو کې سما الله ګواه دی زما پیغمبرۍ. ومن عنده علم الكتاب او هغه څوک چې د هغه سره علم د کتاب دی حق پرست مؤمنان هغه هم په دې ګواهي کوي چې دا رښتینی پیغمبر دی. شپږمه طریقه دا ده چې دا ځکه رښتینی دی چې ابراهیم علیه السلام د ده باره کې دعاګانې غواړي. ابراهیم علیه السلام دعا سورت بقره یو سل نهه ویشتم کې رانقل کوي چې ګوره ابراهیم علیه السلام څو زره کاله پخوا تیر شوی و او هغه دې پیغمبر باره کې دعا کړي او د هغه دعا الله قبول کړه او دې امت ته دا پیغمبر راولېږه. یو سل نهه ویشتم آیات کې وایي ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم. ابراهیم علیه السلام دعا کوي چې الله دې خلکو ته خپل پیغمبر راولېږه چې دا پیغمبر زمواري دی چې هغه ستا کتاب بیانوي او خلق ستا پا کتاب او پا حدیث بانی پوئے کی او دو خلق کو تزکیہ ہوگی نو اگور دادا سی پیغمبر دے چھ دے بارک ابراہیم علیہ السلام دعا کلی دا اوام دا چھ دا ذکر رشتی نی دے چھ دا مخکنو پیغمبران نا دا بارک وعدا خست شوا کستاس پا وقت کی دا پیغمبر را لے نو تاسو با پا دا ایمان ناوڑی دا مدد بکوئی دا سورت یعنی عمران یو اتیا کی ذکر کئی یو اتیا نمبر وج اخذ اللہ میثاق النبی نبی برابر اللہ دا ټول پیغمبران نو وعدہ خستی و ثم تاسو پیغمبر را لے او نورست وی لتؤمنن به ولتنصرنه تاسو په ایمان راوړی مدد به کوي نو دا ځکه رښتینی پیغمبر دی چې د باره کې د ټولو انبیاءو نه الله تعالی وعده اخیستی وه که دا رښتینی نه وي نو دنه به د ټولو انبیاءو د دنه به د ده باره کې به د ټولو انبیاءو نه وعده نه اخیستلی کېدلی او اتمه طریقه دا ذکر کوي چې ګوره عیسی علیه السلام د ده باره کې زیری ورکلی و تړمې دي تو دی غونډه عیسی علیه السلام د باره کې زیری ورکلی و سورت صاف کې ذکر کوي شپږم نمبر آیات دی اتیشتمه پاره ده او سورت صاف کې سم آیات دی شبغم آیات وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اتب عيسى علیہ السلام بیان را نقل کئی دا غب بیان کی دا خبر کئی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد او زیر ورکون کی ما پی او پیغمبر بانی چی راجی بروس زمانا او دا غب نم بسی احمدی عیسی علیہ السلام خپل بیان کی دا خبر کئی چی زمان روس با یو پیغمبر راجی پیغمبر نوم بسی احمد بی نو گوری پا دی خبره که دا سوچم پکار دی چه زمان پیغمبر سمرا عزوی محستی دا سمرا لوی پیغمبر دی چه مخ که انبیاء علیه مسلم دا باره که دعا گانی کری ابراهیم علیه السلام دا نبی علیه السلام باره که دعا کلی و چه نتنه ری اخیری امت تا اخیری نبی را ولیگی او دا غرنگی د ده باره که عیسی علیه السلام زیر ورکلی و نو مخکې انبیاو د ده باره که زیر ام ورکلی او دعاګانی ام کری د دین هم د نبی علیه السلام عظمت شان هم ډیر معلومیږي یو طرف ته صدق د نبی علیه السلام معلومیږي رښتینوالی او بل طرف ته د نبی علیه السلام عظمت شان معلومیږي نهمه طریقه د اثبات د رسالت داره چې الله تعالی ماته د صحابه کرامو کوي یعنې په ډېرو آیتونو کې الله تعالی د صحابه کرامو صفتونه بیانوي دا یو عظمت شان بیانوي او دا دلیل دی د صدق د مطبوع او د عظمت شان د نبی علیه السلام چې ګورئ هر کله چې د صحابه کرامو دونه عظیم شان دی او لوی مقام دی نو دا د دې دلیل دی چې د دې مطبوع او د دې مشر او د دې مقتدا دا په حق او دا رښتینی وو دیتا علماء استدلال بالقرین اموی استدلال بالقرین د ملګری نه دلیل نیول چې ګوره د یو شری ملګری ښه سړی و نیک او دیندار سړی و نو دا سړی به هم په خپله سی نیک او دینداره بی که ملګری رښتینی و دا سړی به هم سی رښتینی بی نو بله طریقه دغه ده لسمه طریقه هغه دا ده چې الله تعالی ترغیب او بشارت ورکوي په اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې که دا رښتینی پیغمبر نه وي نو الله تعالی به ولې د تابعداري باره کې ترغیبونه ورکولی کله و چې څوک د پیغمبر تابعداري وکړي نو الله تعالی به د منعم علیهم ملګرتیا نصیب کړي لکه سورت نساء یو کم اویا کې دا طریقه ذکر کوي یو کم اویا د سورت نساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله وچا تا بيداري وكان الله پیغمبر ده الله نو دا بدا کسان سره چې الله انعام کړی په هغوی باندې چې هغه څلور ډلې دي، انبیا دي، صدیقین دي، شهیدان دي او نور نیکان دي. د نبی علیه السلام د تابعدارۍ په وجه د دې غټو خلکو ملګرتیا نصیب کیږي. چې کله ستا روح وځي نو د روح د وتو نه وروسته به ستا روح د غټو خلکو سره ملګري کیږي. که دا رښتینی پیغمبر نه وي نو ده په تابعدارۍ دا دونه غټ زیری ولې میلاویږي؟ په دې طریقه اثبات د رسالت کوي. کله وو چې څوک د پیغمبر پیسلی ونه مني نو دا مؤمن نه دی. په دې طریقه ترغیب ورکوي د پیغمبر ټولې پیسلی ومني، که نه مني نو کم سره چې نه مني هغه مؤمن نه شي کېدی. لکه مخکې دغه 15 شپېته کې وایي، دغه سورت نساء 15 شپېته کې، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله وینه دا څنګه چې د منافقانو ګمان دی او قسم دی ستا په رب باندې د ایمان نه شیرولی تر څو چې تا فیصله کو نو نه ګرځئ په هغه څه کې چې اختلاف راغلی دی او مابین کې. پیغمبر ستا فیصلو ته غاړه کې نه دي نو دی مؤمنان نه دي. نو ګوره دا هم دلیل دی د رښتینوالي د چا، د نبی علیه الصلاة والسلام. دریم په دې طریقه هم ترغیب ورکوي چې د الله تعالی محبت او مغفرت بغیر تابعداری د نبی علیه السلام نه حاصلیږي. ستاسو تاسو به د الله تعالی مینه اله میلاو شي چې د پیغمبر تابعداري وکوي، او تاسو به الله تعالی بخښنه اله وکړي چې کله د پیغمبر تابعداري وکوي. دا طریقه سورة العمران 1:1 کې ذکر کوي، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم. ورته وایه که تاسو مینه کوئ د الله سره نو زما تابعداري وکئ، الله به درسره مینه وکړي او ګناهونه به معاف کړي. الله تعالی مینه په څه حاصلیږي؟ د پیغمبر په اتباع. ګناهونه به څه معاف کیږي؟ د پیغمبر په اتباع، د پیغمبر په تابعدارۍ باندې. نو دا هم یو طریقه د ترغیب ده. بهرحال یعنی دا ټول ترغیبات دي، خو طریقې لږې بېلابېل دي. نو دا ترغیبات هم دلیل دی په څه باندې؟ په صدق ده پیغمبر، چې دا رښتینی پیغمبر دی. یولسم اثبات د رسالت کوي په طریقه د تخویف. که د پیغمبر تابعداري نه کوئ نو په دې باندې الله تعالی دمکی امر کوي. دا طریقه سورة نور کې راځي، سورة نور 3 نمبر آیات دی، اخیری غونې آیتونه راځي سورة نور. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. الله ویلي یا کسان چې خلاف کوي د امر د نبی علیه السلام نه، د دې نه چې وبرسېږي دې ته فتنه یا وبرسېږي دې ته عذاب دردونکې. یعنی څوک چې د پیغمبر خلاف کوي الله په فتنو کې اخته کړي، او الله تعالی به هغه له دردونکې عذاب ورکړي. نو ګوره د پیغمبر په عدم اطاعت سره په فتنو کې اخته کیږي او دردونکې عذاب میلاویږي. دا هم درې دلیل دی چې دا پیغمبر سره رښتینی دی. دا تقریبا 12 طریقې موږ بیان کړلې چې په دې 12 طریقو باندې اثبات د رسالت کیږي، خو دا موږ به طور مثال ذکر کړلې. د دې نه ماسوا نورې طریقې هم په قرآن کې ډېرې دي. بله خبره د منکرینو شبهات او اعتراضونه په اثبات د رسالت باندې. ډېر خلک داسې وو د نبی علیه السلام د رسالت نه منکر وو، د نبی علیه السلام پیغمبري نه منله. نو د هغې شبهات څه وو او د هغې اعتراضونه څه وو او طریقې د انکار یې څه وي؟ د منکرینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه په مختلفو طریقو انکار کاو. د هغې مختلف شبهات او اعتراضونه وو. د هغې نه موږ یو څو ذکر کوو. شیخ عبدالسلام نور الله مرقده 10 پورې ذکر کړي. من چې لږ هغه چې کومې موږ ته غټې غټې مهمې مهمې ښکاري هغه تیسې درپه اخلو. د منکرینو ډېر شبهات وو. اول دا چې دا پیغمبر سره ساحر دی، دویم کاذب دی، ساحر ان کذاب راځي، دریم دا پیغمبر شاعر دی، بل هو شاعر، څلورم دا مشهور دی، جادو پېښ شوی دی. ان تتبعون الا رجلا مسحورا. بنزم دا پیغمبر کاهن دی. الله تعالی جواب کوي ما تنزلت به الشیاطین، چې د کاهنانو خوا ته شیطانان راځي، د دې نبی خوا ته خوسه راځي، ملائک راځي، دا کاهن ځکه نه دی. شپږم دا پیغمبر سه مجنون دی، لیونی دی، انک لمجنون. اووم دا بشر دی زموږ په شان، زموږ او د ده هیڅ فرق نشته. ابعث الله بشر رسوله، دی بشر دی، نو موږ د دې دی زموږ شان سره، زموږ او د فرق نشته، نو موږ څنګه د ده تابعداري وکړو؟ اتم دا مبتری دی، د دروغې جوړ کړي. هم یقولو نبتره. نهم دا سړی دی، دا زموږ شان سړی دی. انا اوحینا الی رجل منهم، نو زموږ ورته فرق نشته. کله داسې دا پوه شو چې دی بشر دی، او کله داسې و چې دا رجل دی، زموږ شان بشر دی یا زموږ شان رجل دی، موږ د ده خبره څنګه ومنو او تابعداري څنګه وکړو؟ لسم بیا په نبی علیه السلام بېځایه سوالات او اعتراضونه کول. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، یولسم د پیغمبر سره بیا جګړې کولې. فإن حاجوک فقل أسلمت وجهي لله، د نبی علیه السلام سره بیا جګړې کولې. دولسم د هغه د تابعدارۍ نه بیا مخ اړاو. فمن تولى بعد ذلک، دیارلسم مخالفت به په دې طریقه کاو چې دا غنه به داسې خیرات مطالبه کوله چې وری وسیزي. د مخکې انبیاو دا معجزه و علامه وه چې چا به خیرات او صدقه وکړه، نو هغه به کیښوده په یو ځای کې، د اسمان نه به اور رالی چې صدقه به قبول شوه، نه به وسیزله. نو دا پیغمبر هم موږ ته دقه نه یه معجزه وښی. سوارلسم د نبی علیه السلام تکذیب به کاو. فإن کذبوکه، هته بلته دروغجنې. پنځلسم په هغه بیا بدپالي نیوله. بدپالي څه معنی؟ هغه ته به چې ته غټ سپېرې، ستا د وینه موږ عذابونه راغل. یقول هذه من عندک، تکلیف برالی وندا ستا د سپېرتوب د وینه موږ باندې حالات بس خراب شو. شپاړسم د نبی علیه السلام نه بیا فرمایشي معجزات وغوښتل. هغه معجزات پیش کړه چې کوم موږ غواړو، لکه سورتې بني اسرائیل کې دا هغې نه دا مطالبه کړې وه چې موږ له د ځمکې نه چینې روانې کړه، موږ له باغونه را پیدا کړه، د باغونو مابین کې چینې روانې کړه، د اسمان ټوکړه په موږ را وغورځوه، الله تعالی موږ ته راوله، ملایک راوله، دارنګې ستا دپاره د سرو زرو کوري تر اسمان ته وخېږې، او دارنګې چې اسمان ته لاړ شي نو موږ له به کتاب راوړې چې موږ یې ولولو. دا ټول فرمایشي معجزات دي. دا موږ چې کوم څه غواړو، کوم معجزې ستا نه غواړو، دا دې بس ته موږ ته وښیې. اووم دا چې پیغمبر به د ملکه نه شاړه. د انبیاو د شړلو کوشش شوی. وإن کادوا لیستفزونک من الأرض ليخرجوک منها، د انبیا علیهم السلام د شړلو کوشش شوی دی د علاقې نه. اتلسم د نبی علیه السلام د وجلو دپاره منصوبې جوړې شوې دي. ویمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. دلته درې قسمه منصوبې د دی بیان کړي دي. یو انبیا تړل او جیل ته غورځول، دویم د هغوی وجل او شهیدان کول، او دریم د ملکه نه شړل او ایستل. دا درې منصوبې د دیو ذکر شوې دي. خو د نبی علیه السلام باره کې اتفاق په سره راغلی او په وجلو باندې د ورونه دوه کې چې دی را جمع شوي وو، په دې ټول متفق شو چې دا پیغمبر وجنو. نولسم اعتراض به دا کاو چې دا خورا سکا کوي، په بازارونو کې ګرځي. ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشي فی الاسواق. برحال داسې موږ دا یو نولس خبرې به طور مثال ذکر کړې چې دا پیغمبر موږ نه منو. ولې نه منو؟ وجه سره انکار ته ولې کوو؟ نو دا ساحر دی، کاذب دی، شاعر دی، جادو پی شوی دی، کاهن دی، لیونی دی، دروغ یې تړلي، زموږ شان رجل دی، زموږ شان بشر دی، او دی موږ ته هغه معجزات پیش کړي چې کوم موږ غواړو. دغه رنګې دا سپېره دی، او دا د ملکه نه شړل غواړي، دا چې دی وجل غواړي وغیره. دا د غیر انکار طریقې وي وشوي پی دا اعتراضونه او دا انکار طریقې وي. نو بهرحال دویم لوی مقصد په قرآن کریم کې چې په مختلفو صورتونو کې په مختلفو ځایونو کې بیانیږي دا هغه کوم مضمون دی؟ اثبات د رسالت دی. دریم مقصد هغه اثبات د صدق الکتاب دی چې قرآن حق او رښتینی کتاب دی، او دا مقصد قرآن کریم په خپل عام واضح کړی دی. لکه اولنۍ سورت چې راځي اقرا بسم ربک الذی خلق، نو اولنۍ سورت کې اولنۍ خبره د څه شي ده؟ د قرآن کریم د لوستلو ده. دارنګه سورت قدر ټول په عظمت د قرآن نازل شوه، انا انزلناه فی لیلۃ القدر. سورت مزمل کې ترغیب د تلاوت د قرآن ته، ورتل القرآن ترتیلا. دارنګه زوات الراس سورت له څومره دي په ټولو کې عظمت د قرآن بیانی. سورت راس، سورت هجر، الف لام را چې کوم سورتونو په اول کې راځي هغه ته زوات الراس سورتونه وایي. د هر یو سورت کې بس تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، تلک آیات الکتاب الحکیم، بار بار په اول نه شروع کوي د ترغیب الی القرآن باندې. بیا سیده د قرآن کریم په ډیرو طریقو بیانیږي. موږ د هغه یو څو طریقې بیانو، ډیرې ګڼې طریقې نه بیانو، ځکه چې بیا درس ډیر اوږد کیږي. نو چې کوم موږ ته لږې ضروري او اسانې مهمې غونې ښکاري هغه تصر موږ راخیستې دي. هغه یوه طریقه دا ده چې قرآن کریم ځکه رښتینی کتاب دی چې دا معجز دی. معجز څه معنی؟ یعنی په دې قرآن کې اعجاز پروت دی. اعجاز پکې څنګه دی؟ خلق د دې د مقابلې نه عاجز دی، ټول مخلوق د دې مقابله نشي کولی. لکه دا طریقه د اثبات د رسالت لپاره هم ده، او د اثبات د صداقت صدق الکتاب لپاره هم ده. مخکې موږ ویل دا پنځه سورتونو کې راځي، فکر هم دی که نه؟ کوم کوم سورتونو؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على ذا مزمون يونس سورة هود وسورة بني إسرائيل وبل سورة طور زور سبق ما يروسي نقول دي فينزي سورة كم دقة طريقة ده چه ده ذكر رشتيني كتاب ده چه مخلوق ده ده مقابلين عجز ده ده مخلوق ده قرآن الكريم ده سورة بشان يو سورة من نشي جورة ولي. نو دا دی دلیل دی چې دا رښتینی کتاب دی، دا نار طرف نه دی. دویمه طریقه د اثبات د صدق الکتاب دا ده چې د قرآن کریم د انزال یا د تنزیل یا د وحی نسبت الله تعالی ځان ته کوي. کله الله تعالی وایي چې هو الذی انزل علیک الکتاب، انزل وایي. کله نزل وایي، نزل علیک الکتاب. انزل باب فعل، نزل باب تفیل لوری. کل اللہ دا وحی نسبت زانتا کی بما اوحینا، انا اوحینا الیک، او بما اوحینا الیک، نگور دا وحی نسبت اللہ تعالی زانتا کی. دا رشتین کتاب ولی دے دکا اللہ را لے گلے، رشتین کتاب ولی دے دکا اللہ تعالی وحی کرے دا. درم طریقہ دا قرآن کریم خیستہ خیستہ اسماء و صفات ذکر کی. مخکې ته مونږ څو بیان کړي وو، فکرم وو د قرآن کریم څو نومونه مونږ بیان کړي وو؟ پنځه اویا نومونه. د پنځه اویا نومونه دا هم دلیل دی د صدق القرآن، دا رښتینی کتاب ولې دی چې دا قرآن کریم مثال هدایت دی، دا نور دی، دا برهان دی، دا شفا ده، دا وعظ دی، فکر دی، دا ذکر او دا نصیحت دی وغیرہ. دا صفات مونږ بیان کړي وو. دریم دا خپل دریمه طریقه شوه. څلورم، قرآن کریم ځکه رښتینی کتاب دی چې د دې لپاره زموږ الله تعالی په خپل اخستی، په دې کې څوک تغییر، تبدیل، ترمیم نشي کولی. سورة هجر نهم نمبر آیت کې دا طریقه ذکر کوي. سورة هجر نهم نمبر آیت سوالسمی سپاری اول مخ دے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اللہ یقین من را لگر قرآن کریم او یقینا من دے قرآن کریم دے پار خام بقا حفاظت کون کی وو قرآن کریم دے پار زیماری اللہ تعالیٰ پخپل آخست دے گولی دے قرآن کریم او د نور اسماني کتابونو یو فرق داري چې د قران کریم د حفاظ ذمہاري الله تعالی په خپل اخستي او د مخکنو کتابونو د حفاظ ذمہاري د غزمانی په علما هوا سوره مائده کې براشي بما تحفظو من کتاب الله د غزمانی علما د ذمہار ګرځول شيو چې تاسو باندې الله تعالی د کتاب حفاظت او نگراني به کوي چې دې کې څوک تغییر او تبديل ونه کی. نو ګورې قرآن کریم دا یو امتیاز دی او دا د قرآن کریم د رښتینوالي دلیل هم دی چې الله تعالی د دې حفاظ ذمہاري اخیستې ده. مثلا 1400 کاله وخت تیر شو، په دې 1400 کاله کې په قرآن کې چا کوم تغییر او تبدیل ونه کړو، که څوک یې کوي نو هغه پارس علما شته فوري تنبیه ورکوي خلک خبرۍ د هغې نه. د دغه آیات په تفسیر کې تفسیر قرطبي یو واقع نقل کړې ده. یحیی بن اکثم رحمه الله وی چې د مامون بادشاه د هارون رشید بادشاه زوی دی مامون، هغه د وفات نه وروسته چې کله دی خلیفه شوی دی، د هغه یو مجلس و. دی وی دې مجلس ته یو سړی راغلی، یهودي سړی و. یو یهودي راغلی، ښایسته جامې وی، ښایسته مخ و، ښایسته خوشبوی ترې تلله. یعنی یهودي راغلی او ډېر ښایسته سړی و. هغه ډېر ښایسته خبرې وکړلې چې مجلس وی ختم شو. مامون بادشاہ ته پوسو کو چې اسرائیلیون آیت یهودی غویل آو. مامون بادشاہ ول ایمان نه وړل، بس احسانات وکم. نو دی وی دینی و دین و آبای، بس ما خپل دین قبول لی بل دین نه قبلوم. دی لاړه یو کال وروسته بیا راغلی، دغه سړي ایمان نه وړی و. ده په علمي فقه باندې ښایسته خبرې وکړې چې مجلس ختم شو. مامون ته وویل الست صاحبنا بالامس، ایا ته زمونږ پورونی نه غتیر کال ولا ملګری نه یې؟ نه هغه ویل او زه قکس یم. نو مامون ویل تا ایمان څنګه راوړ؟ نو دا یهودي عالم ورته وایي چې کله زه ستا د خوا نه واپس شوم، نو ما اراده وکړه چې د ټول ادیانو امتحان کوم، چې یهودیت دی، نصرانیت دی، اسلام دی، په دې ادیانو کې حق مذهب کوم یو دی. نو دی وایي زما خوشخطي ډېره ښه وه، ما د تورات یو درې نسخې ولیکلې، ځانه مې پکې کمی زیاتی وکړو، تحریب مې پکې وکړو. هغه تورات نسخې مې د یهودو ګرجې ته وروړې، یهودو نه هغه په مینه باندې واخیستلې. د تورات هغه درې وړه نسخې چې ما پکې د ځانه کمی زیاتی کړی و، تحریب مې پکې کړی و، هغه نه د یهودو ښه په مینه واخیستې. بیا مې د انجیل درې نسخې ولیکلې، په هغه کې مې د ځانه کمی زیاتی تحریب وکړو. هغه مې د نسواره او عبادت خانې ته وروړې، هغې مې رانه هغه نسخې واخیستلې. درېیم نمبر مې د قرآن کریم درې نسخې ولیکلې، په هغه کې مې د ځانه کمی زیاتی وکړو. چې کله مې هغه مسلمان ته مخې ته کړلې، هغې پاڼې واړولې، راواړولې چې ویې کړو کمی زیاتی پکې و، نو هغې هغه نسخې بېرته ما ته راکړلې او زما د نسخې وانخیستلې. وی پالین تو انها دا کتاب محفوظ، زه پوه شوم چېر دا محفوظ کتاب دی قرآن کریم، په دې کې څوک تغییر او تبدیل نشي کولی. نو په کان هذا سبب استانی، په دې وجه ما ایمان ناوړ پوه شوی. بیا یحیی بن اکثم وی په دغه کال باندې زه حج ته لاړم، د سفیان بن عیینه رحمه الله سره حج کې ملاو شوم. لیکلو کې غلطي راغله، دا سفیان بن عیینه لفظ دی. وی ما ته دا قصه وکړه، وی ما ته سفیان عیینه وویل چې دې مستحق د الله کتاب کې موجود دی. ویل ما چې کوم ځای کې موجود دی؟ ویل هغه وویل چې الله تعالی د تورات او انجیل باره کې وایي بما تحفظو من کتاب الله، د مخکنو کتابونو د حفاظ ذمہاري الله تعالی په علماو راتلې وه. نو هغې هغه د الله تعالی کتاب ضایع کړو، خپله ذمہاري ادا نه کړه. او د قرآن کریم باره کې الله تعالی وایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، د قرآن کریم د حفاظ ذمہاري الله تعالی په خپل اخستې. نو په هغه کې څوک تحریب، تغییر، تبدیل نشي کولی، هغه څوک نشي ځای شوی نه دی. نو ګورئ د قرآن کریم او د مخکنو کتابونو دا یو فرق دی چې د قرآن ذمہاري الله تعالی په خپل اخستې، نو دیو نه دې څوک تحریف نشي کولای، که څوک لږ تحریف وکړي فوری مسلمانان علما کرام خلکو ته تنبیه ورکړي چې دې کې تحریف شوی دی او تغییر او تبدیل پکې شوی. او مخکنی کتابونه چې دغې په اس ذمواري په علما وه نه یې کې به خلکو د ځانه کمی زیاتی کاوه. نو بهرحال دغه څلورمه طریقه شوه د صدق القرآن دپاره. پنځمه طریقه داره چې دا ځکه رښتینی کتاب دی چې الله تعالی د دې کتاب تبلیغ او تلاوت پرس کړی. الله تعالی وی بلغ ما انزل الیک من ربک، امر دی چې د قرآن کریم تبلیغ وکړه، خلکو ته بیان کړه. کله اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، د الله تعالی دا کتاب ولوله، الله تعالی دې تبلیغ او تلاوت پرس کړی، نو دا هم د دې دلیل دی د رښتینوالي. شپږم دا ځکه رښتینی دی چې دې باندې فیصلې کول الله تعالی پرس کړي. الله تعالی پحکم بینهم بما انزل الله، فیصلې الله تعالی په دې کتاب باندې کوه. اووم دا ذکر رښتینی دی چې الله تعالی او ملائک او مخکنی علما د دې په حقانیت او صداقت باندې گواهی کوي. ملائک هم گواهی کوي، الله تعالی هم گواهی کوي، او دغه رنګه مخکنی حق وارث علما هم د دې د حقانیت گواهی کوي. لکه مخکنی علما سوی انه الحق من ربنا، دا قرآن کریم حق کتاب دی زموږ د رب طرف نه. نو ګوره مخکنی علما دې په حقانیت گواهی کوي، دارنګه الله تعالی گواهی کوي، لیکن الله یشهد بما انزل الیک، الله گواهی کوي، ملائکه هم گواهی کوي، والملائکه تو یشهدون، ملائکه هم گواهی کوي، الله تعالی هم گواهی کوي، او ملائکه هم کوي، او علما کرام هم کوي. نو دا دې دلیل ده چې دا رښتینی کتاب دی. که رښتینی کتاب نه وای نو الله تعالی ملائکه علما او به دې صدق باندې گواهی نه کولی. اتم اثبات د صدق الکتاب په دې طریقه کوي چې ګور دا د مخکې کتابونو سره موافق دی، د مخکنیو کتابونو سره موافق دی، د هغې مصدق دی. و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم، دا مخکنیو کتابونو تصدیق کوي. قرآن وایي چې مخکنی کتابونه تورات انجیل دا رښتینی کتابونه وو. نه هم په دې طریقه باندې اثبات د صدق کوي چې فواید او حکمتونه د قرآن کریم او د آیتونو بیانوي، چې قرآن ځکه رښتینی کتاب دی چې دا ډېرې زیاتې پیدې او حکمتونه لري. قرآن کریم کې ډېرې زیاتې پیدې دي، یوه پیدا سره د کردې پوجې ایمان زیاتی کېږي. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أو فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، القرآن ده لستوسا ده إيمان دار خلق إيمان دي كي ترقي رأيس. ده سمرا قوي أثر ده وعجيب أثر ده الله ده كتاب چه ده پوجه پا إيمان كي ترقي وزيادت رأيس. بل ده چه ده كتاب پوجه خلق تيارون رنا تروزي ده تخرج الناس من الظلمات إلى النور، خلق به تیارونه راوزی. نو دا ځکه رښتینی دی. په دې سره مؤمنان په خپل موقف مضبوطیږي. لیثبت الذین آمنوا، د مؤمن سره چې کوم عقیده نظریه موقف وي، په دې کتاب پوجه په خپل عقیده نظریه خپل موقف باندې مضبوطیږي. او دارنګه د قرآن پوجه باندې تقوا پیدا کیږي. کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون، د قرآن پوهه تقوا پیدا کیږي. د قرآن دا ښایسته اثر دی پیسې کې سوچ فکر ماده پیدا کیږي. کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، د سوچ فکر ماده پیدا کیږي. د قرآن پوهه شری کې نصیحت پیدا کیږي. و یبین آیات للناس لعلهم یتذکرون، الله د آیاتونه بیانوي چې خلق نصیحت قبول کړي. د قرآن د بیان په اثر کې شکر پیدا کیږي، د شکر ماده کې پیدا کیږي. کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون، د شکر ماده سره نه پیدا کیږي د قرآن د بیان په وجه باندې. دا نه یې په دې کتاب باندې خلک راولې کیږي. لئنذرکم به، یا ولتنذر ام القرى، چې خلک په وی راولې شي. نو د خلکو یره د الله تعالی د عذاب نه، دا ډېره عظیمه پیدا ده. دا ښایسته اثر دی او خوسته پیدر د الله کتاب کې نو باران دا نه هم طریقه شو چې د قران کریم په دې حکمتونه بیانېږي چې ګوره قران دا د پیدې لري د اثرات لري لسم اثبات د صدق الکتاب په دې طریقه کوي چې د هغه چا صفت الله تعالی کوي چې قرآن ایمان راوړی قرآن څوک ایمان راوړي قرآن مني الله تعالی د هغه خلکو صفت کوي الله و ان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم الله په دې کتاب کې داسې الله والا خلک شته چې هغه ایمان په الله راوړي په قرآن کریم ایمان راوړي وما انزل اليهم په مخکنو کتابونو ایمان راوړي الله دې کتاب کې داسې دیندار خلک هم شته چې په قرآن ایمان لري دا نه دا چې صفات کوي چې د قرآن تلاوت کوي ان الذين يتلون كتاب الله چې کوم خلق د الله کتاب لولي نو اخر کې يرجون تجارتا لن تبور دا د څه تجارت د چې دا تاوان نه کوي الله تعالی د کتاب تلاوت کول دا د څه تجارت د چې دا قطعا تاوان نه کوي دا نه چې د قرآن تابعداري کوي دا هغه صفات الله کوي چې واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون څوک چې د دې رڼا د قرآن تابعداري وکړي نو دا کامیاب دي دارنګې په قرآن څوک منګولې لګوي د هغې صفت الله کوي والذین یمسکون بالکتاب چې د الله کتاب منګولې ولګوي په دې استدلال کوي وروسته انا لا نضیع اجر المصلحین دا مصلحین د دې اجر الله نه بربادوي هغه انسان مصلحه دی دغه اجر ثواب نه بربادېږي چې هغه د الله تعالی کتاب باندې منګولې ولګوي یولسم صدق د قرآن په دې طریقه بیانېږي چې د هغه چا قباحت الله تعالی بیانوي چې د قرآن کریم نه انکار کوي یا د قرآن کریم خلاف کوي دا ځکه رښتینی کتاب دی چې ډېر قبیح انسان دی چې هغه دې خلاف وکړي او دې نه انکار کوي په دې طریقه باندې صدق قرآن بیانېږي سورة بقره یو کم دېرشم څلوېښتم کې وایي چې دا اصحاب النار دي جهنميان دي چې د قرآن نه انکار وکړي په بقره یو کم سل کې بیا وایي چې فاسقان دي بقره یو سل یو شتم کې وایي چې تاوانیان دي په بقره یو سل یو کم شپېته کې وایي څو د الله تعالی د کتاب آیاتونه پټوي نو دوی لعنتیان دي هلته ورته لعنتیان وایي په بقره یو سل څلور اویا کې وایي چې دوی له دردونکي عذاب دی سورة عراب سلیختم او یو سلیختم کې وای چې د اسمان دروازې به ورته نه کولاویږي چې څو د الله کتاب نه انکار کوي د اسمان دروازې به ورته نه کولاویږي جنت ته به داخل نه شي او په عراف یو سل اووه سلیختم کې وای چې عمار یې برباد دي بیا سورة عراف یو څلور اویا کې وای چې کوم خلک د الله کتاب باندې عمل نه کوي دا په شان د سپي باندې دی او په عراف یو سل دوه اتیا کې وای چې دوی ته الله تعالی استدراج ورکوي یعنی دمه په دمې الله تعالی نیسي سورة کهف اووه پنځوسم کې وایي چې د آیاتونو نه اعراض وکړي نو دوی لوی ظالمان دي او سورة طه سلم یو سل یو کې وایي چې د قیامت په ورځ به د ګناهونو پیټې باروي چې د الله آیاتونو نه اعراض کوي الله کتاب عمل نه کوي د قیامت په ورځ د ګناهونو پیټې په شایي سورة طه یو سل څلویښتم کې وایي جون به تنګي د قیامت پوره به داړون راپورته کیږي سورة حامیم سجده شپږشتم نه اتهشتم پورې وایي چې د قرآن مقابله څوک کوي نو دا کافران دي بدعمله دي د الله تعالی دښمنان دي سورة مدثر یو کم پنځوسم نه د یو پنځوسم پورې دا بیان دی چې د قرآن کریم نه اعراض کوي نو دی تلیدونکي خره دي کانهم حمر مستنفره فرد من قسوره دا راځي دا تلس قباحتونه او سزاګانې شوې د دین اعلی نور قباحتونه هم ځای په ځای ذکر کیږي نو ګوره قرآن ځکه رښتینی کتاب دی چې د دې د اعراض په وجه د دې د انکار په وجه د دې د خلاف په وجه په انسان کې دا قباحتونه دا نقصان نه پیدا کیږي نو دا تقریبا یولس طریقې مونږ ذکر کړې د څه دپاره د اثبات د صدق الکتاب اثبات الکتاب دپاره د اثبات صدق صدق الکتاب دپاره بل مضمون د دې سره د منکرین شبهات او اعتراضونه په صدق د قرآن کریم او طریقې د انکار داغی داغی شبهات او اعتراضونه سو په کومو طریقو انکار کاو. نو ګورئ په مختلفو طریقو باندې د اعتراضونه کول مختلفو طریقو انکار کاو. موږ داغې نه څو طریقې بیانو. یو دا چې دی د الله تعالی د ایتونه اعراض کوي، وما تاتي من آية من آيات ربي إلا كانوا عنها معرضين. دا الله ديتون إعراض كول. إعراض بيد دو طريقي عقيدة كتابونه كي نواقض الإيمان كي علماء بيان كدي منهم شريد دورة كي نقل كدي. يو إعراض كلي ده چه سلا إعراض كلي ده الله ديتون كي نبدأ كافر كي. أو يو إعراض جزي ده نو إعراض جزي أغبه اکثر داسی چې هغه ګنای کوپر نه وي د الله د کتابونو نه دی اعراض کوي. دویم الله وی دی انکار کوي، ولکن الظالمین بیات الله یشهدون، انکار کوي د الله د ایتونه. دریم خوص کوي، د الله په ایتونو پسې مسخرې کوي او بې ځایه ګپ شپ پسې لګوي. واذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا. څلورم دې دعوه کوي د مقابلې د قرآن چې موږ د قرآن په شان کتاب یا دغه نیتونه جوړولی شو. ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله، دا دعوه کوي چې موږ د قرآن په شان کتاب جوړولی شو. پنځم الله تکذیب کوي او کذب بآیته، د الله آیتونو تکذیب کوي. شپږم الله اشترا بالآیات کوي، اشترا بآیات الله ثمنا قلیلا، یعنی د آیتونو د کتاب الله مقابله کې دنیا د غوړه کوي. وم الله تعالی غفلت کوي، والذین هم عن آیاتنا غافلون، د الله آیتونو غفلت کوي، د الله په آیتونو کې سوچ فکر نه کوي، عمل پې نه کوي. اتم د قرآن کریم د تغییر یا ترمیم مطالبه کوي، د تغییر یا ترمیم مطالبه کوي. لکه ایتی بی قرآن غیر هذا او بدل هو، دا ټول قرآن بدل که او بدل هو معنی داره چې یا پکې ترمیم وکړه، دا توحید مسله دې درې که. ایتی بی قرآن غیر هذا سمانه ټول قرآن بدل که، او بدل هو سمانه صحیصه دا قرآن بدل که، یعنی ترمیم پکې وکړه. دارنگی مخونه که چره تریوان رازی، الله وی تعریف فی وجوه الذین کفروا المنکر، بعد خلق د الله کتاب بد لگی چې د الله کتاب بیانیږي نو مخونه کې تریواله راځي. او بل الله وی چې د آیاتونو په ټیم کې دوی او تکبر کوي. وجه توت لعلم آیاتونه ولا مستکبرن که لم یسمعها، داس تکبر کوي چې ګویا که آیاتونه سن اورېدلی نه وي. بعد داسې بدبخته انسان وي آیاتونو ته بیان شي او دا هغه کیفیت او حالت دی چې ګویا کې د سن رایت اورېدلی نه وي. نه هم قرآن ته ابتراء وي، هم یقولون ابتراه، بل ته ازواس احلام وي، بل قالو ازواس احلام. دا قرآن کریم سره ګډوډ خوبونه دي. لسم د قرآن کریم د اورېدو نه خلق منع کوي چې قرآن مه اورئ، او دارنګه د قرآن د بیان په ټیم کې به شور شغب کاو. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، قرآن ته غوږ مه ږدئ او چې کله قرآن بیانېږي نو شور کوئ. لکه ډېر داسې وو د نبي اسلام خوا ته به راتل غوږونو کې مالوچه مې ښودل، یو صحابي وروسته ایمان به راوړ، هغوی چې ما غوږونو کې مالوچه مې ښي وو خو بیا هم د نبي علیه السلام او تلاوت مې واورېد، بل بیا مې سوچ وکړ راشه هسې غوږ وته کېد او څه وایي، چې غوږ مې وته کېږو د اثر راباندې وکړو بیا ایمان نه وړی. یولسم الله ایمان نه راوړي، ان الذین لا یؤمنون بآیات الله، د الله آیتونو باندې ایمان نه راوړي نه مري. دولسم قرآن ته اساطیر الاولین وایي، د مخکانو خلکو قصې ورته وایي. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها، دیارلسم کفر بالآیات کوي، د الله د آیتونو نه انکار کوي. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، څوارلسم استهزاء بالآیات کوي، د الله په آیتونو پسې مسخرې کوي. واتخذوا آیاتی و رسولی هزوا، پایتون پسه کوي مسخرې کوي. پنځلسم دا چې لوی او غفلت کوي، ده قرآن کریم دا اوریدو په وخت کې الله تعالی شوی چې ماتی من ذکر من ربی محدث الا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. الله چې کله آیتونه واوري نو لوبې کوي او لونه کې سری غفلت دی. شپاړسم الله د مقابلې کوشش کوي چې د قرآن مقابله وکړي. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، د قرآن د مقابلې کوشش کوي، الله دا ټول جهنمیان دي. وروسته وایي د دې لپاره دردونکي عذاب دی. ولسم دا چې قرآن د قرآن کریم هجران کوي، یعنی قرآن پرېږدي. وقال الرسول یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی علیه السلام پی الله تعالی ته شکایت کوي چې دې خلکو د قرآن کریم شا پرېښی و، نو د قرآن کریم هجران او پرېښودل دا د کفارو خوی دی. اتلسم په آیتونو د قرآن یقین نه کوي. ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فكادر په اړه سره یقین لري، کلک عقیده پی لري. والله دوی په آیتونو باندې عقیده او یقین نه لري. نلسم قرآن کریم ته جادو وی، قول البشر ته وی، ان هذا الا سحر مبین، او ان هذا الا سحر یسر راز، او ان هذا الا قول البشر. دا خبر راځي چې دا جادو دی، دا د بشر وینا ده. شلم الله اتباع الآباء کوي، قرآن ته بیان شي نو د قرآن تابعداري نه کوي، بلکې د پلرونو او د نیکونو په رسم رواج او تړه پسې روا دي. بل نه تبع ما الفین علی آباءنا، چې موږ د پلرونو او نیکونو په طریقو پسې روان یو. یوویشتم جدال فی الآیات کوي، د الله په آیتونو کې جګړې کوي. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا، د الله په آیتونو کې جګړې کول نه ویل کفارو خوی دی. دویشتم دا چې دا قرآن په یو غټ سری ولې نه نازلیږي، چې دا یو یتیم بچی دی په ده دا قرآن نازلیږي. نو دا دوه غټ کلي دي، مکه او طائف. په کار داره چې په دې دوه کلو کې په یو غټ سری یو مالداره سری باندې دا قرآن راغلی دی. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم عظيم. درشتم قرآن کریم بد ګڼي، قرآن د الله تعالی قانون نظام بد ګڼي. بأنهم كرهوا ما أنزل الله، د الله تعالی کتاب، د الله تعالی قانون او نظام بد ګڼي. په دې باندې دی کافر او گمراه دي. سلیشتم الله تعجب او خندا کوي په قرآن کریم پسې. افمن هذا الحديث تعجبون، په دې قرآن کریم نه تعجب کوي او خندا کوي، جړا نه کوي. نو تعجب او خندا کول د الله تعالی په آیتونو پسې دا د انکار طریقه وه. پنځشتم مداهنت کوي، په بهذا الحديث انتم مدهنون. او شپږشتم د دې نزول نه انکار کوي چې ما نزل الله من شيء، الله تعالی کتاب نه دی را لېږلی. برحال دا د هغې د انکار او د هغې د مخالفت د هغې د مقابلې طریقې وي. موږ کې څو بیان کړې؟ شپږشت طریقې، چې په دې طریقو هغه انکار کاو، په دې طریقو یې مقابله کوله، په دې طریقو یې مخالفت کاو، او دا دغه اقوالو دا عقایدو دا اعمالو د دې بیان وشو. څلورم اصل او مقصد ایمان بالآخرت دی. د دې پورې درې مقصدونه بیان شو، د توحید، رسالت او صدق الکتاب. دا درې خبرې بیان شوې. څلورم اصل او مقصد او ایمان بالآخرت دی. هر پیغمبر چې څنګه خپل قوم ایمان او توحید ته رابللی، نو دغه ایمان بالآخرت ته هم رابللی. د دې وینه په وخت نزول له قرآن کریم کې به دی دا منله چې دا د قیامت خبرې مخکې بیان شوي، د انکار به کاو. یعنی دونه منله چې دا د قیامت خبرې مخکې هم شوي، په قیامت یې معنی نه انکار یې کاو. لقد وعدنا نحن هذا وآباؤنا من قبل، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. یعنی مخکې دا د قیامت خبرې شوي، خو ان هذا الا اساطير الاولین، داسې قصې دي ساقات نه لري. نو بهرحال د قیامت باره کې به دا خبره کوله چې دا خبره مخکې شوې ده، خو دا خبره بې حقیقته ده، بې بنیاده ده او دروغ دي. او د توحید باره کې دا هم نه منله چې دا مسله مخکې بیان شوې ده. یعنی توحید انکار ډیر کلکو. د دې دوه خبرو نه مشرکین ډیر کلک منکرو، یو د توحید نه بل د قیامت نه. ولې توحید نه انکار ډیر کلکو په نسبت د چا باندې؟ د قیامت باندې. ولې؟ ځکه د قیامت باره کې خو دومره منله چې دا خبرې مخکې شوې دي خو دروغ دي، چې قیامت به راځي او قیامت به راځي، قیامت کومه دی چې راغلی او کله به راځي، نو دونه منله چې دا خبرې مخکې شوې. خو توحید باره کې بالکل دام نه منل، ځکه دا توحید مثلا مخکې چا بیان کړي؟ ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة، وین دا توحید مثلا موږ د سن اورېدلې نه ده، د اورېدو نه د بیان نه به یې بالکل انکار کاوه. بیا د قیامت د راتلو حکمت سره، قیامت به یقینی راځي. نو ګورئ، د دې حکمت اصل کې دا دی چې عادل او انصاف وشي، هر چا ته د هغې د شان مناسب سزا او جزا ورکړلی شي. د قیامت راتل عقل سلیم امني چې داسې یو ورځ په کار ده چې هر عامل ته د هغه د عمل عوض ورکړلی شي. څنګه چې دنیا کې څوک د یو چا سره مزدوري وکړي، کار کسب وکړي، نو د ورځې په اخیر کې یا د هفتې یا د میاشتې په اخیر کې هغه ته مزدوري ورکوي، او دا مزدوري ورکول د هر عقل خاوند لازم او حساب ګڼي. که هغه مسلمان یو که کافر وي، هر سره دا وایي چې یو چا سره دیړې او مزدوري وکړه، په کار دا ده چې هغه له عوض ورکړی شي. نو دا نه موږ ګورو چې دنیا کې څوک نیک عملونه کوي، څوک بد عمل نه کوي، نو ضروري ورځ په کار ده چې خلکو د هغې سزا او جزا میلاو شي. نو قیامت چې څرنګه په شریعت یې بیانوي، قرآن او سنت کې بیان شوی، نو دانګې عقل سلیم هم قیامت مني. عقل سلیم هم دا وایي چې قیامت دې راشي. بیا د ایمان بالآخرت مسله او د قیامت مسله قرآن کریم په شپږو طریقو بیانوي. د دې د بیان ټولې څو طریقې دي؟ شپږ طریقې دي قرآن کې. اول دا چې قیامت منل د مؤمنانو صفت دی، او دا سبب د نجات او د کامیابۍ دی. دویم، د قیامت نه انکار کول سبب د هلاکت دی. دریم، د قیامت نمونه او صفات بیانوي. څلورم، د قیامت د منکرینو د انکار طریقې بیانوي او د هغوی شبهات بیانوي. او پنځم، د قیامت د اثبات طریقې او د منکرینو د شبهاتو جوابونه بیانوي. شپږم، د قیامت حالات او هیبتونه بیانوي. دا شپږ خبرو، یعنی په شپږو طریقو باندې قرآن قیامت بحث ډیر اوږد دی په قرآن کریم کې، ځکه دا یو لوی مقصد دی، د مقاصد د قرآن کریم ده. په مختلفو صورتونو کې، مختلف آیتونو کې دا مسله د قیامت بیانېږي، خو دا ټول بیانونه خلاصه د شپږ خبرې دي. دی پوه شوئ، څومره چې بار بار دا مسله بیانېږي نو خلاصه د شپږ طریقې دي. اوس هغې تفصیل کو. هر چې اوله خبره ده، ان د قیامت منل د مؤمنانو صفت دی او دا سبب د نجات او د کامیابۍ دی. نو الله تعالی څه وایي؟ الله تعالی وایي بالآخرت هم یوقنون. د دې مقصد څه دی؟ چې قیامت منل دا د مؤمن عقیده ده، د مؤمنانو صفت دی. د مؤمنانو پنځه صفات په اول د بقرې کې بیانېږي. نو په پنځه صفاتو کې یو صفت څه دی؟ قیامت منل دی. کله وایي دا سبب د وعظ اخیستلو دی. څوک چې قیامت مني نو هغه وعظ ډېر قبلی. ذلک یعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الآخر، یعنی وعظ او نصیحت هغه چا باندې ښه اثر کوي چې د هغه ایمان مضبوط وي، د هغه د قیامت عقیده مضبوطه وي. که یو سړي قیامت عقیده مضبوطه نه وه، نو وعظ او اثر پرې ډېر نه، وعظ او نصیحت پرې اثر ډېر نه کوي. کله وو چې څوک په قیامت ایمان لري، هغه د جهان نه د پاتې کېدو لپاره اجازت نه غواړي. د جهان هغه څوک پاتې کېږي چې هغې په قیامت کلک عقیده نه وي. چې یو سړی په قیامت کلک عقیده وي، هغه د جهان نه، هغه د تشکیل نه پاتې کېږي. سوره توبه کې وایي لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم. الله وایي چې د چا ایمان په الله وي په قیامت وي، هغه د جهان نه د پاتې کېدو لپاره اجازت نه غواړي. کله وایي چې څوک د قیامت نه یریږي، هغه د تجارت په وجه د الله تعالی د ذکر او د مانځه نه غافله کیږي. چې څوک قیامت مني، هغه د دوکاندارۍ د تجارت په ذریعه باندې د مانځه نه، د الله د ذکر نه غفلت نه کوي. ځکه الله تعالی څه وایي؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله وی دا دسی غیرتی و نارینه خلق دی چې دی نه غافل کیږي د تجارت د وجنا د اخستو خرڅولو په وجبانی د الله د ذکر نه د مانځنه د زکات نه د الله تعالی د ذکر نه کې غفلت نه راځي د تجارت او د کاروبار په وجبانی دا ولې کې د غفلت نه راځي ځکه یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار د قیامت دا سخت ورځ نه یره کیږي چې هغه بړونو سرګی شي ولټه کیږي نو د قیامت یره په ډیره زیاته غالبه ده په دې وجب دی کې غفلت نه راځي اگر چې په بازار کې بازار د غفلت زیره خو به هم په دې کې غفلت نه راځي دا بازار چې د غفلت زیره په دې کې د غفلت ولې نه راځي ځکه دا قیامت او د آخرت آخري ډیره مضبوطه ده دویمه خبره دا بیانې چې د قیامت نه انکار سبب د هلاکت دی هغه انسان تباه دی چې قیامت نه مري قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله سورت انعام 110 کې وایي هغه خلک یقیني تاواني دی چې قیامت نه مري کله وایي اعمال برباد دي والذین کذبوا بآتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم الله وایي کوم خلک چې قیامت نه مري ټول اعمال برباد دي سری په قیامت کلک عقیده نه نو کو دې ار څومره خ کارونه کوي لکه نن سبا چې ځان ته بشر دوستان وي دې ډیر کارونه کوي خلکو له مفت علاجونه کوي اسپتالونه قائمي د خلکو سره چې دې ماري همکاریاں کوي خلکو الله له سړکونه جوړي سکیمونه ولور کوي نو ډیر زیات خدمتونه کوي خدا ټول بربادي ولی ځکه چې قیامت عقیده نه کله وو چې قیامت نه مني نو د جهان نه د پاتې کېدو اجازت غواړي د جهان نه هغه څوک پاتې کېږي چې هغه د قیامت کلک عقیده نه وي انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر الله د جهان نه د پاتې کېدو اجازت هغه څوک غواړي چې د هغه ایمان په الله نه وي په قیامت نه وي یعنې مقصد در ایمان مضبوط نه وي نه په الله نه په قیامت نه هغه به اجازت غواړي د جهان نه د پاتې کېدلو لپاره کله الله وچی قیامت نه مني دا جهنميان دي الله تعالی وی ان الذين لا يرجون لقاءنا چې څوک د قیامت عقیده نه لري نو اخر کې سوی اولئک مأواهم النار الله تعالی سوی جهنميان وته وی کله وچ دی لعنتیان دي الا لعنت الله علی الظالمین د قیامت پر به اعلانونه کوي چنداو لعنت دی پدې ظالمانو ظالمان کم کسان دی نو داغي یو صفت دار چې هم بل اخرت هم کافرون قیامت نه مری چې قیامت نه مری الله تعالی ظالم مو الله تعالی تعالی سمو لعنتی متو او د قیامت پر بدا اعلان نه کی چې الله لعنت دی په او شا باندې په او ظالمانو چې قیامت قیامت نه مانه دنیا کې بر الله قواهتونه بیان شو پیدی هم بیان شو چې قیامت عقیده لري پیدی څه دي دا پیدی هم بیان شي او نقصان هم بیان شو چې قیامت عقیده نه لري نو دا نقصان نه دي دریم مضمون د قیامت په باره کې چې قرآن بیانوي نو هغه د قیامت نومونه او صفات ذکر کوي د قیامت څلور دېرش نومونه قرآن کریم ذکر کړي بلکې لا زیات دي پنځه دېرشو تقریبا رسیږي قرآن کریم د قیامت سلور دیش پینزه دیش غرغرت نمون و سپاه ذکر کئی چاگه ده قیامت پر عظمت بانی پر حیبت دلالت کئی او پا دهی که بیا اکثر نمون بار بار ذکر شوی لکه قیامت تا یوم الدین هم وی یوم الدین سمان ده بدلی و رس پا ده ولد بخلکو تا اخپل عمار و بدلی ملاوی گی یوم القیامت هم تطول خلق با که اللہ تا ودری گی یوم عظیم او یوم کبیر متوجه کړډیرا لوی اورز ده واټه اورز ده یوم مجموع یوم مشهود متوی د کټول خلق په قیامت ته راجمه کی ټول په قیامت ته حاضریږي یوم الحسات متوی د افسوزون اورز د کاسر په افسوس کوي کافر په ایمان پسې ارمان کوي چرماندار ما ایمان نه وړه قیامت می منلې وي څوک برمان کوي چرمان ما د پیغمبر تابعداری کړی وي څوک به دا ارمان کوي چې ارمان دا د ما د قرآن انکار نه وی کړی څوک به دا ارمان کوي چې ارمان دار ما دا ګناهونه نوی کړي. یوم الباس ځکه ټول خلکو کې الله ته راپورته کېږي. یوم الفتح او یوم الفصل متوي ځکه په دغه د فیصلې کېږي. یوم الحساب حساب کتاب کې کېږي. یوم الطلاق ملاقاتونه ورځ خلق به آدم علیه السلام نه واله د اخري انسان پر ټول به دیو به سه میلاویږي. ظالم مظلوم دا به میلاو شي. عابد او معبود به دیو به سه میلاو شي. مشر او کشر دا ټول به دیو به سره میلاویږي. یوم العازفه متوی ځکه ډېره نږدې ده. او یوم التناده متوی ځکه د اعلانونو د آوازونو ورځ ده. په دغه ورځ به آوازونه کې اعلانونه به کېږي. بعضې خلک به جړه او فریاد به کوي چغې به وځي که ورته یوم التناد دی او اعلانونه به کېږي. یوم الجمع ټول خلک به پکې راجمعي. یوم علیم دردونکې ورځ. یوم الوعید د عذابونو ورځ ده. یوم الخلود الخلود دا منه پیسلې به پکې کېږي د همیشواري چې دا پلانې به همیشه جنت کې پلانې به همیشه جهنم کې. یوم الخروج خلک به پکې د قبرونو نه راوځي د الله مخې ته به ودرېږي. یوم معلوم معلوم ورته ځکه وایي چې د هغې حالات او صفات په قرآن کې بیان شوي دي. یوم التغابن د ګټنې او د بیلنې ورځ. څوک به ګټه وکړي کامیاب به شي پاس به شي او څوک به تاوان وکړي پیل او ناکام به شي. یوم عسیر ډېره سخته ورځ ده. د ډېرې سختۍ د وجې نه به خلک په خولو کې ډوبي. او یوم عبوس تروه ورځ د سختۍ د وجې نه ورته څو یوم عبوس ورته وایي. یوم ثقیل درنه ورځ ورته وایي. د درنواري بیان هم ډېر شوی ځای په ځای باندې چې واړه به کې مثلا زاړه شي. او دغه رنګې زنانه به د خپلو بچي نه پکې غافله کېږي. حمل به ترې غورځېږي. الیوم الحق ځکه حق ورځ ده. الیوم الموعود الله یې وعده کړي. الیوم الاخره وروستنۍ ورځ چې د هغې نه وروسته بیا نورې ورځې شپې نه راځي. الاخره مته وایي وروستنۍ ورځ. الساعته مته وایي ځکه زر به قائمېږي. الواقعه مته وایي ځکه واقع کېدونکې ورځ ده. الحاقه مته وایي ځکه حقه ورځ ده. او حاقه ورته ځکه هم وایي چې د عملونو حقیقت به پکې معلومېږي. القاریه مته وایي ټنګوونکې ورځ ځکه هر شی به پکې وټه کېږي او مات به شي. اسمانونه به وټه کېږي مات به شي. غرونه او ځمکې به وټه کېږي ماتېږي به. د خلکو زړونه به پکې وټه کېږي د ډېر هیبتونو د یېرې د وجې نه. الطامه الکبرا لوی حادثه مته وایي ډېره لویه حادثه لویه هنګامه او واقع ده. اسواخه کڼوونکې ورځ غوږونو به اثر وکړي. انسان په غوږونو کوڼ شي د ډېر هیبت د وجې نه. الغاشیه پټوونکې ورځ چې ټول خلک بیا په خپلو هیبتونو کې پټ کړی. دا 15 نومونه د قیامت د ورځې ذکر شوي دي. څلورم بحث چې قرآن کوي د قیامت باره کې نو هغه د منکرینو د انکار طریقې او د هغې شبهات لکه مخکې مونږ بیان کړو. دې مقاصدو نه څوک انکار کوي نو قرآن د هغې د انکار طریقې د هغې شبهات او اعتراضونه هم ذکر کوي. چې مثلا یو سړی پیغمبر نه مني توحید نه مني نو په څه طریقو هغه انکار کوي؟ پیغمبر چې نه مني په کومو طریقو انکار کوي؟ قرآن چې نه مني په کومو طریقو انکار کوي؟ قیامت چې نه مني په کومو طریقو انکار کوي؟ نو دا د انکار طریقې دا هم قرآن په دې ټولو مقاصد اربعو کې ذکر کوي. دې څلور ته مقاصد اربعه ورته وایي. دې ته سوابق هم وایي او دې ته اصول مهمه هم ورته وایي. توحید رسالت او صدق الکتاب و ایمان بالآخرت دې ته غټ غټ مقصدونه د قرآن وایي. په دې پوه شوي د دې غټو غټو مقصدونو نه څوک انکار کوي د قرآن کریم کې د هغې دغه انکار طریقې هم را نقل کوي. نو قرآن کریم د قیامت د منکرینو د انکار طریقې د هغې شبهه ذکر کوي. په اکثر آیتونو کې وایي چې دی به وایي چې آیا کله مونږ خاورې او ریزه ریزه شو مونږ به بیا راپورته کېږو. د انکار یوه طریقه دا وه چې ګوره دا بدن چې خاورې شي او ذره ذره شي او د بدن دا خاوره د نورې خاورې سره ګډه وړه شي نو دا خاوره د بلې نه جدا کول او به دا غینه بیرته بنده جوړیدل دا خو العقل نه مری. دا ډیره زیاته ذکر کوي قران کې، اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديد. چې موږ اډو کې شو، زره زره شو، خاورې ویری شو، نو بیا موږ راپورته کیږو. دا په ګڼو آیتونو کې دا بیانوي. کله به چې دا اسې د مخکانو خلقو قصې دي، ان هذا الا اساطير الاولين، داسې قصې دي چې د قیامت پر ورځ بر قیامت ورځ به راځي، په موږ به بیرته چې د قبرونو راپورته کیږو، دا ویل چې قصې دي حقیقت نه لري. کله به قسم کوو چې قیامت نشته، کوپر به قسم وکړو زموږ په الله تعالی قسم قیامت نشته، واقسم بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت، کله قسمونه به کول دا څوک مړه شي دا به لاندې راپورته کوي. کله به د قیامت باره کې چې بوسونه کول چې قیامت به کله رئ، دا سوال بس په زده وینات بناو. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، قیامت به کله قائمیږي. کله به چې د عقل نه مني چې انسان خاورې شي او بیا راپورته کیږي. اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجل بعید، چې کله موږ مړه شو او خاورې شو، نو ذلک دغه واپس، ذلک رجل دغه واپسي ده بعید لري د عقل نه، بعید لري د عقل نه. څه معنی؟ عقل یې نه مني چې انسان خاورې شي، زره زره شي او بیا به راپورته کیږي. کله به صرف انکار کاو چې بس سر در دنیا ژوند دی، دوباره راپورته کیدل نشته. ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثين، سر در دنیا ژوند دی، بیا راپورته کیدل نشته. نو بهرحال دا د هغې د انکار طریقې موږ بیان کړي چې د مختلف طریقو به انکار کاو، او د انکار د طریقو هم صرف خلاصه بیان شوه. پنځمه خبره د قیامت باره کې چې قرآن کوي، نو هغه د قیامت د اثبات اووه طریقې ذکر کوي، او د منکرین د شبهاتو جوابونه ذکر کوي. یعنی قرآن کریم په اووه طریقو اثبات د قیامت کوي، او دا ثابتوي چې دا خبر د عقل نه لرې نه ده، بلکې عقل هم قیامت مني. نو بهرحال اثبات د قیامت په څو طریقو کوي؟ په اووه طریقو باندې. د دې لپاره اووه طریقې، اووه طرزونه دي چې قیامت حق دی، قیامت به راځي. او دا یو مهمه او بنیادی عقیده ده، په دې وجه قرآن په دې باندې ډېر زیات زور لګوي. مختلفو طریقو دي، خلاصې دا اووه طریقې دي. دا اشباه څنګه کوي؟ کله کله دا ذکر کوي چې دا دوباره پیدایش په اولنی پیدایش قیاس کوي. کما بداکم تعودون، سورت اعراف نهشتم کې وایي، څنګه چې الله تاسو پیدا کړی دقنګې به واپسي کوي. د څه معنی؟ دا دویم پیدایش قیاس کوي په اولنی پیدایش باندې، چې ګوره انسان ته نشوي د نشته مې شته کړی. نو څنګه چې دنیا کې الله د نش نشته کړی، د قیامت په ورځ به الله دوباره شته کی او دا ژوندی به دي. یوه طریقه دا ده. دویمه طریقه دا ده چې دوباره پیدایش قیاس کوي په پیدایش آسمان نو د ځمکو باندې. دویمه طریقه دا ده. دا طریقه هم ګڼو صورتونو کې بیانوي. سورت یاسین چې کله ختمیږي اخیری یو اتیا نمبر آیات کې الله تعالی وایي، يواتيا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أيا ندي أغزات شفيدا كي لسمان نزمكا طاقات لرون كي فديباني شفيدا كي مثلهم ددي ونفسنا بلى بل كي ولي طاقات نلري. نقول الله شكور اسمان نزمكي فيدا كدي نبانده تردير غاتيك لسمان نغرد دي تغاتيك لسمك غاتره چې دا غټ غټې اسمان نو ځمکه مې پیدا کړي، نو بنده تا نه شم پیدا کولی، ستا پیدایش خو راته نه دی ګران. یوه طریقه دغه ده، دغه دویمه طریقه ده. درېمه طریقه دوباره پیدایش قیاس کوي په ژوندي کولو د ځمکې باندې. یعنی څرنګه چې الله تعالی په باران سره وچې ځمکې په بوټو سره تازه او ژوندۍ کړي، او د ځمکې نه بوټي را پیدا کوي، نو دانګې تاسو به امره ژوندي کړي. دا طریقه هم ځای په ځای ډېره بیانېږي. د مثال په طور سورت عراف اووه پنځوسم آیت وګورئ، هلته دا طریقه ذکر کوي چې وچه کلکه ځمکه یي، په هغې الله باران ووری، د باران سره تشنه بوټي را پیدا کړي، نو انسان ته هم شي را ژوندی کولی. الله فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات. الله وی منگا باران را ولیگو فاغی وریج را پورتکو او دوریجن اللہ وی منگ بارانو کچھ بارانو کنو فاخرنا به من كل الثمرات فاغی اللہ ار قسم بیو بوٹی را پیدا کی نبی اللہ وی کذالک نخرج الموتا دق رنگی منگ برو باسو مولو لرا سنچ اللہ دی زمکن داشتن بوٹی را پیدا کلا نو بنده تاوند قیامت فرز د دې ځمکه الله را پیدا کی د ځمکه باندې به الله تعالی یو غټ بارانو کې حدیث کې راځي ابن قیم رحم الله قصیده نونیه کې وای چې مطورن غلیظن ابیزن متتابعن عشرن واشن بعد عشرانی الله تعالی به سلوی خورزی غټ باران بو کی حدیث کې راځي ټینګ سپین باران بای د دې په ځینه باندې الله تعالی دا ټول مړي به را ژوندې کی نو څنګه چې باران نه باندې الله شنه بوټي را پیدا کوي نو بنده دغه رنګې تا هم د قیامت پر ورځ الله را پورته کړي دا دونه ونې بوټي پسونه میوې غلې ځنګلې دا الله پیدا کړي ولې بنده تا نه شي را پورته کولی چې په دې قدرت لري نو ستا پیدایش هم قدرت لري درېمه طریقه داره څلورمه طریقه داره چې دوباره پیدایش قیاس کوي په حیات بعد الممات باندې الله وی ګوره په دنیا کې مې ډېر خلک وجلې او راپورته کړی مې دی نو د قیامت پورې ستا شم دوباره راپیدا کولی او د دې دپاره قرآن کې پنځه واقعات سورت بقره کې بیانېږي د سورت بقرې د 55 نمبرات نه شروع کوي 55 نه چې الله دنیا کې خلک وجلې بیا راژوندی کړی الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون په تور کې او یا بن اسرائیل د موسی علیه السلام سره بیا د بیا وکړه الله ټول بیا د بیا په جمله کړل نه الله بیا مې د من نه رسې را پورته کړی نو ګوره دغه مړي الله را پورته کړي وو نو د قیامت پر ورځ انسان هم دوباره شي را پیدا کولی دویم واقع وروسته دغه درې اویا نمبرات کې ذکر کوي الله وإذ قتلتم ناسا فداراتهم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون واقع ذكر كي شدي قتل كلي وغامل الله را جوانده كو الله كذلك يحيي الله الموتى دق رنگي بان الله جوانده كي ملو لرد قيامت فورس باني دا يومل چل الله را جوانده كو ودان يد قيامت فور بدار طول مني من الله را جوانده كي دري مواقع روح سذكر كي دو سوا دري سلو اختم كي دو سو دری سال اختم که وی چه کلا خلکو دو جیهان که سستی وکلا والله ولا مرگ راوست حالم تر ایل الذین خرجو من دیاریم هم ولوکون حضر الموتی فقال لهم الله موتو بنی سائلو که ایوا یو خار که خلکو سیدل اغی تر جیهات حکموشو جیهات وکی اغی که بوزدینی رالا در جیهات نه سستی و غفلت وکو نراسی پکی و نو دی دا علاقی نو تختید البل زیت الان آل تپی اللہ مرگ راوش طول اللہ تعالی وجل لازر خوشا کسانو اللہ تعالی دی بید مر نو روست بیت را جوندی کلل نو گوه دا دریم واقع حیات بعد الممات پو دنیا کی سلورم واقع حیات بعد الممات دا روست دا بقره دو سوا یو کم شپیتا کی رازی دا عزیر لسان واقع کی فاماته الله 100 عام ثم بعثه مرق الله عزیر نسم در سل کالا بیا الله را ژوندی کو عزیر نسم الله سل کالا وجلی و سل کالا بعد یې وروسته بیا را ژوندی کو پنځم واقع وروسته دغه 216 کې ذکر کیږي قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم جعل كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن ياتين كسايا ابراهيم عليه السلام سلور مرغان وني ولا غي لال كل او بي ولا غخي وبني ديو بس وټ کولي او بي يغي تواز کو الله مرغان ټول را جون دي كل دا پنځه واقعي د حيات بعد الممات په سوره بقره کې دا بياني دي کې دا په دره چې ګوره دنیا کې دا سي واقعيات راغلي چې دنیا کې الله مړي را جون دي کړي د قیامت پر الله تعالی دا ټول مړي را جون دي کوي دا د اثبات سومه طریقه ده سلورم طریقه ده چې ګور الله وی بنده ته می ژوند یې کله نو قیامت په مړی شم ژوندې کولای اسمان نو زمکه پیدا کړی نو بنده ته هم شم ژوندې کولای الله په باران سره ډیر بوټی را پیدا کوم نو ته هم د قیامت پر ژوندې کولای شم دنیا کې مړی را ژوندې کړی نو دا نه قیامت کې هم را ژوندې کولای شم پنځمه طریقه د الله تعالی قدرتونو بیانیږي او هغه قدرتونه الله تعالی دلیل ګرځي په حیات بعد الممات باری او په باس بعد الموت باری الله تعالی د خپلو قدرتونو بیان کوي مثلا سورت رعد دویم آیات کې وایي هلته د الله تعالی قدرتونه بیانیږي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر الله يقول اسمان نمي پیدا کری بغیر د سن نمي ودرولی الله تعالی د عرش د پاسه لري نور سومي تابع کری د ټول کانو چې مدبر دی دا قدرتونه دي نو دا ولی لعلکم بلقاء ربکم توقنون د دې لپاره تاسو ملافات د خپل رب باندې یقین وکړئ چې الله دا قارونه کولای شي نو ګوره د قیامت پر الله مړیم را ژوندي کولای شي بای وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسی وانهارا الله ځمکه غوړولې نیک الله غرونه ودرولې نهرونه روان کړي هر قسم میوې پیدا کړي هغې کې جوړې پیدا کړي شپه ورځ راولي وروسته د ټول دا بل آیات کې به څلورم آیات کې د الله د قدرتونو بیان دی نو کله کله الله د خپلو قدرتونو بیانوي او دا دلیل ګرځي د څه لپاره د اثبات د قیامت دپاره چې کوم رب دونه غټ قدرتونه لري دا کارونه کړي نو د قیامت مړی هم راپورته کولی شي شپږمه طریقه د اثبات د قیامت داره چې الله قرآن کریم کې څلور ځای قسم کوي پر راتلو د قیامت الله تعالی وایي زما دې په خپل ذات قسم وي چې قیامت به راځي ولې الله تعالی خبره خو اسې یقیني او بیا د دې سره په الله قسم اوم کوي د هغه په خبره کې هیڅ شک نه وي د ذرې برې شک د الله خبره کې نه وي او الله تعالی پې د ډېر تاکید دپاره څلور ځای قسم اوم کړی اول قسم سورت یونس کې ذکر کوي درې پنځوسم نمبر آیت د سورت یونس وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ الله دې ته پوس کوي چې دا قیامت حق دی نو قل وای او وربي زما دې په خپل رب باندې قسم انه لحقٌ چې یقینا دا قیامت خامخا حق دی الله وایي زما دې قسم په خپل ذات باندې چې قیامت حق دی دلته قسم شوی او دویم قسم سورت مریم کې ذکر کوي اته شپیته نمبر د سورت مریم فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحشرنهم حول جهنم جسیا الله یې زما لستا په رب باندې قسمې چې خامخا دوی به راجمع کوم او شیطانان ټول الله یې زما د قسمې چې دا ټول به راجمع کوم د قیامت په ورځ او بیا به د جهنم نه شاپی را حاضر وم نو دلته قسم شوی دی په اثبات د قیامت باندې دریم قسم سورت سبا دریم نمبر آیات کې کیږي دریم ما د سورت سبا وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب وای کافران چې قیامت به نه راځي وایا ولې نه راځي وربي زما دې په خپل رب باندې قسمی خامخا راځي به تاسو ته د قیامت وربي لته زما دې په خپل رب قسمی چې قیامت به خامخا راځي قیامت کې شکل نه وي مکوي او څلورم قسم دا سورت تغابون کې ذکر کوي سورت تغابون اووم نمبر آیات دی زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن الله ی ګمان کوي کافران چې دوی بند راپورته کېږي د قبرونو نه وایا بلا ولی نه وربي زما دې په خپل رب باندې قسمي لتبعثن چې خامخا تاسو به راپورته کولی شئ بیا به خامخا خبر در کولی کېږي ستاسو په عملونو باندې نو هلته مې وربي لتبعثن زماری په خپل رب قسمی چې خامخا به راپورته کېږي. د سورې قسم شو کوم سورتونه شو؟ تغابن. د څلور سورتونو کې الله قسم کوي په اثبات د قیامت. اوومه طریقه د اثبات د قیامت سره شپاړس قسم الفاظ ذکر کوي د قیامت باره کې. شپاړس قسم الفاظ راځي. دا ټول الفاظ حاصل دارې چې قیامت راځي او قیامت ته به ستاسو ورتګي. لکه یو پنځوس کارتې لفظ د رجوع ذکر کوي، ثم الیه ترجعون. یو پنځوس کارتې دا وایي چې الله ته موافسي کېږي. اته کارتې الله د رد لفظ ذکر کوي، ثم ردوا الی الله، الله ته به رد کېږي، واپس کېږي به. دوه دېرش کارتې لفظ د حشر ذکر کوي چې واعلم انکم الیه تحشرون، الله ته به تاسې راټولېږئ. اولس کارت لفظ د جمع ذکر کوي، فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه، الله وی الله ته به را جمع کېږي، راټولېږئ به. یو دېرش کارت لفظ د بعض ذکر کوي، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، د قیامت ورځ به راپورته کېږئ. دوه کارت لفظ د بعثره ذکر کوي، فاذا القبور بعثرت، یعنی تاسو به د قبرونه راپورته کېږئ. دولس کارت لفظ د نفخ فی الصور ذکر کوي چې د قیامت ورځ به په شپېلۍ کې پوکی والی کېږي. اسرافیل او شپېلۍ کې پوکی وایي، دغسې به تاسو ټول راپورته کېږئ. او دولس کارت لفظ د اعادې ذکر کوي، کما بدانا اول خلق نعیده، الله موږ به تاسو اعاده کوو، موږ به تاسو واپس کوو خپل ځان ته. او پنځه دېرش کارته لفظ د لقا ذکر کوي، الذین ظنون انهم ملاقو، الله سم ملاقات کی احساس. پنځه دېرش کارته لفظ اتیان ذکر کوي چې الله و قیامت راتلو والا دی. شپاړس کارته لفظ د خروج ذکر کوي چې د قبرونه به الله وی روزی، کذلک نخرج الموتا و کذلک الخروج. نه شکارت الله پا دست فیروره ذکر کئی ویلالله این مسویر، این الله تا ورگر زیدن لی، تا سم الله تا ورگر زی. پنزو شکارت وعده دی قیامت ذکر کئی چه دی قیامت وعده شویده، بلی ساعت و موعیده هم، الله و دی خلق و سواده دی قیامت. شپار شکارت الله پا دی احیا بعد المو ذکر کئی چه دی من روس با جندی که گئی، اینا نحنو نهی الموتا. اوه کارتا اخبار ذکر کوي په نزدېکت د قیامت، چې الله وی قیامت نږدې دی، اقتربت الساعه، قیامت الله وی نږدې دی. او دیارلس کارتې اخبار ذکر کوي د قائمېدو د قیامت، یوم یقوم الحساب، حساب کتاب به ودرېږي. نو بهرحال شپاړس قسم الفاظ په باره د قیامت کې راغل، دا د ډېر تاکید د وجه نه په مختلفو تعبیراتو باندې بار بار دا خبره ذکر کوي. دا دې لپاره چې دا عقیده او تصور د قیامت د انسان څه شي مضبوط شي. الله ته به واپس کېږئ، الله ته به راټولېږئ، راجمع کېږئ به، راپورته کېږئ به، واپسي به هم کېږي. د الله سره ملاقات، الله ته به ورځئ، الله ته به ورګرځئ. ستاسو د قیامت وعده شوې ده، د قبرونه به راپورته کېږئ، قیامت نږدې دی، قیامت به قائمېږي. دا مختلف الفاظ وایي، دا د ډېر تاکید دپاره چې دا خبره په ذهن کې ښه کېني. شپږمه خبره د قیامت حالات او هیبتونه. دا خبره موکړه چې د قیامت مسله او د قیامت موضوع قرآن کې ډېره اوږده او تفصیلي ده او بار بار بیانېږي، خصوصا د اخري سورتونو کې. خو د هغې خلاصه موږ په شپږو خبرو کې راټوله کړې وه چې دا ټول آیتونه کې سوچ فکر کې نو د شپږو خبرو ته رجع کېږي. د شپږمه خبر د قیامت حالات او هیبتونه، ځکه ډېره سخته ورځ ده، نو د هغې صح حالات بیانېږي او صح هیبتونه بیانېږي. لکه سورت بقره اته څلوېښتم کې وایي چې په دنیا کې د نجات څلور طریقې دي، په قیامت کې په دغه طریقو سره نشي بچ کېدی. سورة بقره کې دوه ځله مضمون راځي. په اول ځای اته څلوېښتم آیات کې وایي داون دا خبر شروع کی واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله دې قیامت پر به یو نفس بل پځه پکان ناراضي لا بن کی چې یو سری پځه بل سره جهنم تلاړ شي او بل سره سزا واچ دا بم نکی ولا يقبل منها شفاعه ولا يسپارشون بم سره نه بچ کیږي ولا يؤخذ منها عدل الله په روپو او جرمانو بم سره نه بچ کیږي ولام شرون پڈالا ٹپالا بمسرے نہ بچ گئی نہ بدیو مجرم پس ابل مجرم سزاوار کی نہ اب سفارشن بان سر اخلاصیگی نہ پمالون او جرمانو سر اخلاصیگی او نہ پڈال و ملگر و بسرے اخلاصیگی رائیو طریقہ مان التنجات نشتا بے صورت یونس کے وئی پنج سال وختم کی چد قیامت دمرا ہیبتی اور رزدا جواب ٹول اور بسری تیو گھنٹہ کارش پنج سلیختم آیا دسورت یونس و یوم یشرون کان لم یلبسوا الا ساعة من النهار یتعارفون بینهم اللہ پکم رشد یلنا راجم کی نگوے کہ ری وہ نہ تیر کلے مگر یہ گھنٹہ دو رزنا دنیا غو گدومر شویتاتیا کال چاپ سونو کرون عمر دنیا کی ترکل ہے وغیر طول با تا یو گنٹخ کارش دا والی در حیبت و سختی دا وجه دا چی دنیا کی من صرف یو گنٹا وقت ترکل ہے پس سورت حود کی اللہ ویلا تکلم و نفسن سنوک بخبری نشی کولی در سختی دا وجه دا شاید خبر جرعت با امن دی حدیث کلی صرف انبیاء بخبری کئی فانبیاء هم صرف داوی رب سلم سلم اللہ تعالی منگ بچ کی منگ بچ کی در سختی دا وجه دا سورت وها کوي وخاشاتی لاسوات ټول اوازونه به زیل لري اوازونه به د خلکو ناسي د ډېر سختۍ د وجې نه خبره به څوک حضور نه شي کولی سورت بقره کوي وتقطعت بهم الاسباب د دې تعلقات به ټول ختم شي د خلکو یارانې دوستانې چې وي که هغه ادا نه کړي ټول تعلقات دا به ختم شي که د پیرۍ مریدۍ که د استاذۍ او شاګردۍ کدا امیریت او ماموریتی او کدا حاکم او محکوم دا سمره تعلقات چی دا بطول اللہ پا یو دم ختم شی او سورت ابراهیم او زخرب کی وی چی دوستانی بنی بلکه دا دنیا دوستان اتحادیان دا بر یو بل دشمنان گرزی علا خلاو یو مئزین بعض هم لبعض نادون الا المتقون اللہ دا طولی دوستانی دا پا دشمنی بدل شی پا سورت مؤمنون کی وی فلان صحابه نم یوم جن ولا تسالون دی منسی با نسبون نی دا رشتی دا با طول ختمی شی او سورت شعرا کی وی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم مال اولاد دا بکان نرازی د چا مال اولاد دا قیامت پر کاریږي نه سورت روم کې وای یوم جی یسودون قیامت پر ودی بیلابیل شي او سورت عباس کې وای چې یوم یفیر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه الله دا رشتہ دار به یو بل نتیخ تکای چې چاته نیکی رانه نو غواړي یا خپل حق رانه نو غواړي سورت مریم کې دا وی سختی بیانای چو نسوق المجرمین الى جهنم وردا مجرمان به جهنم تلاو ته گیروانی د قبر نمم ته گیرا پورته کیږي قبر کې بندر ټول مرته گئی او میدان حشر کې بم چوک دا ورځ دې بته گئی او جهنم کې هم به ټول مرته گئی وو به نه سورت حش کې الله تعالی وای چې دومره سخت ورځ ده چې تاسو کل مرجعه اما ارجعت اللہ وی کما زانه چه بچی لطه ورکی دی خپل بچی نم بغاپی رشی که پا گیرد اولادی اولاد بطی وقور زیگی سورت نور که داگه سختی بیانهی چه جب لاسون او خفی پا دی بانی گوایی وکی سورت یاسین و حامیم سیلی ازدری سورتون که داگه مضمون دی الیوم نختم ولا فایم و توکلمون ایدهم و تشهد مرجون بما كانوا يكسبون الله په خلو به مهر ولګي لاسونه خو په گواہی شروع کی اندامونه او دانګي شرمن په گواہی شروع کی دا مضمون درې صورتونو کې بیانای سورتی نور کې او سورتی یاسین سورتی حمیم سجده کې دا یو مضمون دی سورتی فرقان کې دا غي سختی بیانای چې یوم یعز الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا د پیغمبر په تابعداري پسې به خلک ارمان نه کوي او لاسونه به چک لګوي او دا ارمان به کوي چې ارمان داری ما د پلانی سره دوستي نوی کړي. سورت نمل کې الله تعالی وایي فپزیمن فی السماوات والارض چې کله شپېلۍ کې پوکیا وکړی شي نو د اسمانونو ځمکو والا به د ډېرې سختۍ د ونې به ټول بېهوشه به شي او ټول به الله تعالی وایي ذلیل به شي یو ډېره عمومي بېهوشي به په ټولو خلکو راځي. او سورت تکویر کې د هغې دولس حالت د قیامت بیانوي چې دا دولس قسمه حالات به قیامت په ورځ راځي. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت الله وایي نور به راتاو کړی شي ستوري به خړه شي غرونه به روان او مات شي د لسو میاشتو ابدار بوخ یا به پرېښودلی شي ځناور به بادو ته راجمه شي دریابونه به اور واخلي روحونه او بدنونه به د یو بسه جوړه کړی شي ژوندۍ خښه کړی شوي جنکۍ د هغې نه به تپوس کېږي چې ته ولې وجلی شوی او دفن شوی امنامې به کولاو شي اسمانونه به پوستکی ویستلی شي جهنم به الله ګرم کړي جنت به الله رانږدې کړي. نو هلته دغه دولس حالات بیانېږي او سورت کهف او سورت ابراهیم کې حالات بیانېږي. سورت ابراهیم کې د درې څلوېښت نه دا حالات شروع کېږي هلته هم ډېره سختي ذکر کوي انما یؤخرهم لیوم تشهد فیه الابصار الله د خلکو سره یو کې بټې راختلي د قیامت په ورځ باندې محتعین مقنی رؤوسهم لا تدبرین طرفهم و افئدتهم هوا الله ی منډه به خلک وایي د اسرافیل طرف ته سرونه به یې پورته کړي او د دوی نظر به دوی ته نه واپس کېږي بل طرف ته به سړی کتلی نه شي یو طرف ته به ګوري څوک به یو بل ته ګوري نه لونه به یې له عقل نه سی خالي به یي. نو دغه هیبت یې هلته بیان کړی دی. او سورت مزمل کې وایي یوم یجر الولدان شیبا واړه به کې الله وایي زاړه به شي. او سورت مریم کې وایي ډېر افسوسونه به کوي وانذرهم یوم الحسره الله ویره ودې له ورځې د افسوسونو نه چې دی به کې ډېر زیات افسوسونه کوي. سورت نازعام کې وایي پیدا جاتی طامت الکبرا الله وایي کله چې راشي هغه لویه هنګامه لویه حادثه قیامت ور ډېره لویه حادثه ده. سورت عباس کې وایي پیدا جاتی سواخه کڼوونکې ورځ راشي غوږونه به اثر وشي. سورت غاشیه کې وایي چې ټول خلک بیا په مصیبتونو کې پټ کړی. سورت قارعه کې وایي زړونه اسمانونه ځمکې غرونه به پکې وټه کېږي. برحال دا د قیامت هغه هیبتونه او حالات بیان شوي دي ډېر اوږده دي موږ یې دغه ځای کې خلاصه غوندې راجمه کړي. بل د قیامت د مسلې لپاره لا مستقل صورتونه هم رالیږي ځکه دا ډېره مهمه مسله ده او مهمه عقیده او نظریه ده. سورت قاف کې د قیامت اثبات کوي کذلک الخروج. سورت تور کې هم اثبات د قیامت کوي دغه څو صورتونه یو بل ته نږدې دي. سورت قاف کې وایي کذلک الخروج د قبرونه به چیرې راوځي او دانګې سورت زاریات کې مسواد د قیامت دی چې انما توعدون لصادق قیامت چې ساسې والا رښتینې ورځ ده وایي د دین له واقع به. سورت تور کې وایي ان عذاب ربک لواقع د الله عذاب واقع کیدون کېږي. دا درې سورتونه سورت قاب زاریات تور دا په اثبات د قیامت کېږي. او بیا د سورت قیامت نه بیا نور سورتونه شروع کوي، دول سورتونه د سورة العلا پوری. دا دول سورتونه کې بیا اثبات د قیامت کوي. جلاوی ایحسب الانسان الا نجمع عظامه، دا خلق به د قبرونو راپورته کیږي. سورة الدهر کې وایي د نشته مې شته کړی، د قیامت پورې به دې راپورته کیږي. او سورة مرسلات کې دنیا کې عذابونه ورکولی شي، قیامت کې ورکولی شي. سورة نبا کې وایي دنیا کې نعمتونه ورکولی شي، نو قیامت کې ورکولی شي. سورة نازعات کې وایي په زنکدن کې په چا سختي او د چا سره نرمي کیږي، نو قیامت کې هم د چا سختي او د چا سره نرمي. سورة عباس کې وایي ډېره سخته ورځ ده، خلک به د یو بل نه تیښته کوي. او سورة تکویر کې وایي علمت نفس ما احضرت، په خپلو اعمالو باندې به تاسو پوه شئ. او علمت نفس ما قدمت و اخرت، سورة انفطار کې وایي. او سورة متوففین کې یوم یقوم الناس لرب العالمین، الله ته به ودرېږئ. او بیا دغرنګې سورة انشقاق وایي لترکبن طبقا لن طبق، تاسو مختلف حالات راځي. او سورة بروج کې وایي چې دنیا کې کافران د مسلمانانو د عذابونو تماشا کوي، قیامت کې به دغه نګي نقشه وي چې مسلمانان به د کفارو د عذابونو تماشا کوي. او سورة طارق کې وایي که د دومره بیان باوجود بیا هم نه مني، الله وایي به یې ماته پرېږده، په مهل الکافرین امهلهم رویره. برحال دا ټول پنځلس سورتونه شو. سورة قاف زاریات تور درې دغه شو. او دولس سورتونه د سورة القیامت نه واخله د سورة الاعلی پورې، نو مجموعه دا پنځلس سورتونه دي. دې ټولو کې اثبات د قیامت دی. په نني درس کې درې مضامین بیان شو. ښه، کوم کوم بیان شو؟ ایمان بالآخرت، پنځم اصل جهاد فی سبیل الله دی. و دا مضمون من لږ ډېر تفصیلي لیکلی دی، دا به سبانی درس کې انشاءالله د نورو په نسبت تفصیلي بیانوو. صحیح ده؟ ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.